Du lyssnar på en podd om Skolsverige. Med mig, Jakob Öllstam, som är grundskollärare i Göteborg. Och med mig, Karin Berg, som är gymnasielärare i Göteborg. Japp, och konceptet är enkelt. Varje vecka så ses vi och så pratar vi om Skolsverige. Lätt. Lätt. Och ibland pratar vi om annat också, för vi inte kan låta bli. Det är sånt som jag menar. Mycket lyssning. Ny vecka, nytt avsnitt. Vi är en vecka ifrån höstlov. Och det känns. Ja, men jag lyckades ju på fredag eftermiddag för andra gången denna höst få feber på fredag kväll. Var skitdålig igår och är nästan inte levande idag heller. Jag låter inte så illa som jag läste sist, tror jag. Men jag är. Och Ipren funkar, det gjorde det inte sist. Men annars är jag sjuk igen. Jag är lite frustrerad över detta faktiskt. Det är ju inte någonting. Jag sa ju lite kaxigt förra gången att jag har varit sjuk min gång i höst. Jag blir inte sjuk igen. Men jo då, det gick alldeles. Nej, du sa det verkligen. Nu ser du. Det är sant. Det är något att fundera på. Vad händer egentligen där? Men jag får inte gissa saker. Det är något att fundera på. Nej. Men jag har i alla fall, jag är en vecka in. Jag har fått nya studenter. Sådär. Lärarstudenter. Har du fått lärarstudenter denna veckan? Inte fått denna veckan. Jag har en student som har varit på praktik i snart hela sin VFU nu. Mm-hmm. Så att den har jag hanterat som supernytt kille. Han slutar nu i höstlovet. Och sen så har jag en ny som kommer efter jul, som är i slutet på sin utbildning, men som gjorde VFU med andra förut, som liksom jag har typ sista eller näst sista termin. Just det, men för jag har ju VFU. Vi har ju lite olika, men VFU 1 har jag fått två stycken nu, som började sin utbildning för en och en halv månad sedan och kommer ut bara för att titta hur läget är. Ja. Spännande. Ja, det är roligt. Och det är lite roligt också utifrån att man då säger att ni får 2,5 veckor, 3 veckors VFU, säger de. Men så lägger de första dagen så lägger de in ett seminarium på universitetet. Och sen är de torsdag, fredag hos mig. Och sen är de där hela nästa vecka. Och sen är det höstlov. Och då har vi egen massa annat som jag ska göra som inte de kan vara med på. Och sen har vi studiedag på måndagen och sen har de universitetet på tisdagen. Så det blir en hel vecka. Det är ju ändå fint av det som universitetet säger. Ni får ju betalt för det. Tack, varsågod. Tack, varsågod och vad bra. Men jag tycker lite synd om dem, för de är väldigt entusiastiska och glada och taggade på sin utbildning. Och det blir man ju glad av. I alla fall jag. Du måste fråga en grej om höstlovet och så. I vanliga fall, ni jobbar måndag, tisdag, onsdag, eller hur? Just det. Jobbar ni måndag, tisdag, onsdag i år också? Alltså, ja. På höstlovet liksom, vilka dagar man jobbar när man är ledig sen. För så är det, hela grundskoleförvaltningen jobbar måndag, tisdag. Och är ledig onsdag, torsdag, fredag. Första gången som jag blev lärare så man inte jobbar 3 dagar på höstlovet. Jag fattar inte vad som har hänt med den dagen. De måste ha lagt in en studiedag extra någon annanstans. Men jag hittar inte den någonstans i min kalender. Jag fattar inte vart den är någonstans. Nej, men de måste ju ha en arbete. För att en studiedag är ju... Men de måste ju ha gjort... Nej, jag vet inte. Och alla människor jag pratar med, det spelar ingen roll vilken skola man är på, alla människor jag pratar med har exakt samma reaktion. Säg ingenting till någon chef. Det kan vara ett misstag. Säg ingenting till någon chef. Nej, men det måste ju bli, för jag tänker ju att en gång så upptäckte ju vi, eller någon sån här nitisk hos oss, rektor upptäckte att man hade lagt ut en arbetsdag för lite. Det var en slump han upptäckte det, och det var också hela utbildningsförvaltningen. Det blev inte jättepopulärt, så att det var tvungen att lösas på något sätt, så vi fick jobba en dag mer någon annanstans. Vad fan det är nu? Alltså på juni eller något. För att det försvann. Det är det här jag tror har hänt. Eller, men samtidigt så här, huslivet är så uppenbart. För det, så här, det har alltid varit 3 dagar. Så jag tänker, är det någon som har någon plan som inte har kommunicerat med oss? Eller får vi bara en extra ledighet? Men du vet, alla lärare i hela Göteborg är som liksom... Det är som att det är julafton i oktober. Typ. Det är så här, nej, säg ingenting, säg ingenting. Fast vi har ju då som enda gymnasieskola, och det här ska jag säga så att alla blir avundsjuka, för vi har ju sen många år fått det som, alltså vi har måndag, tisdag, onsdag, men det är bedömningsarbete och den typen av arbete som vi kan göra både på skolan eller hemma, men vi har liksom, vi ska ju klart våra omdömen, vi ska ha klart massa saker fram till veckan efter, vecka 45. Och det är förberedande av utvecklingssamtal och sånt där. Och allt bedömningsarbete. Så att det har vi de 3 dagarna till. Och sen har vi en studiedag vecka 45 på måndag. Vilket ju gör att det blir väldigt mycket friare på hela höstlovet. Man kan välja att jobba några timmar varje dag. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag och sådär. Och sen kan man om man vill gå på ämnets dag på universitetet. Man kan, för det händer ju mycket i stan. Man kan liksom skriva upp sig, signa upp sig på det. Eller man kan åka på, på olika estetisk... Och det kan man liksom äska pengar för och sådär. Men det är inte något gemensamt program på skolan. Och det är faktiskt väldigt skönt. Det har ju varit partiledardebatt, Jakob, i veckan. Vi har ju haft en första gången, det är snart, de gör reklam för det, man ska inte titta på det om man vill ha hälsan i behåll. Det är oerhört tjatigt och oerhört gapigt och oerhört skrikigt. Men jag har märkt en sak som har smugit sig in i våra politikers prat. Och det är inte tyvärr att de vill skrota marknadsskolan. Det önskar man ju ändå att alla politiker skulle vara överens om och bara säga att vet ni vad, vi har kommit överens. Vi värnar våra barns utbildning och bildning. Så vi har bestämt oss för att kollektivt göra om och göra rätt. Det hade man önskat. Det hade ju varit så här, åh vilken utopi. Men det där är det ju inte. Istället så har det liksom blivit att man säger från nästan alla håll så pratar man om det svenska och de svenska värderingarna. Och den här hösten har det liksom exploderat i det svenska värderingen. Ebba Busch får till och med fråga, du vet, hon kallar demonstranter för så kallade svenska demonstranter. För de demonstrerar inte ens på ett svenskt sätt. Man nu kan demonstrera svenskt, det är att vara tyst. Ja, man känner liksom så här, men snälla någon, vi kan, nu får ni sluta. Och så kommer det här lite så här, hur demonstrerar man svenskt? Jag tänker att då skriver man en arg lapp och sätter upp i tvättstugan. Det är och vad vill kristdemokraterna med att demonstrera? De har väl aldrig demonstrerat för någonting överhuvudtaget. Nej, ja, vi vet det här den stora kristna demonstrationsrörelsen. När har det någonsin ett? Nej, jag vet inte. Men, och framförallt så är det ju lite så att, om någon nu är upprörd över någonting så får man ju ta det som folkvald. Att folk skriker och säger och vill protestera. Vi har ju ändå det svenskaste som finns, det är ju våran yttrandefrihet. Vi har en tryckfrihetsgrundlag med offentlighetsprincip. Den är från 1766. Den är äldst i världen. Alltså om vi nu så. Men alltså, har du någonsin läst den? Det kanske står att du måste uttrycka dig på ett väldigt svenskt sätt för att få uttrycka din åsikt. Annars har du ingen yttrande rätt. Det kanske bara är så att du måste uttrycka dig på ett svenska sätt. Så. Står ingenting om det, så kan dumt. Jag säga. Jag läste. Så jävla dumt. Ja, det är jättedumt. Men då kom jag på en sak som är liksom lite obehaglig. För jag undervisar ju i religion, som du vet. Då lär man ju ut det här, och det här är ju lite krångligt, men man lär ut ett avsnitt är ju etikavsnittet där man då ska prata om etik och moral i religion. Och vet du vad skillnaden mellan etik och moral är? Kan du på rak arm säga att det vad det är? Nej, det kan inte du faktiskt. Nej. Och det kan ju, alltså, i dagligt tal så tänker man ju att etik och moral är samma sak. Alltså att alltså etiken är liksom det som, och moralen kanske är handlingen då, men om man gör moraliskt rätt. Men grejen är den att det är inte riktigt så enkelt, utan etik är det universella, det evigt rätta eller det evigt felaktiga. Det är liksom alltid fel att döda en annan människa. Mm. Du kommer liksom inte ifrån det. Det är liksom universellt fel. Och det är liksom grundläggande principer om vad som är gott. Alla människors lika värde. Det är en grundläggande etisk precis. Den är tidlös, den är absolut och den är filosofisk. Liksom så. Men moralen då är den faktiska tillämpningen, och den är ju påverkad av samhällets normer och samhällets seder och samhällets, alltså, och tidsandan. Vilket gör att man kan liksom moraliskt hävda att det är moraliskt rätt att ha slavar under 1700- och 1800-talet i USA. Det går att moraliskt motivera varför det är rätt. Det går moraliskt att motivera varför alla judar ska utrotas. Men det är ju fortfarande etiskt fel. Hänger du med mig på skillnaden? Mm-hmm. Men då, och då är det ju så där att svenska värderingar är ju moraliska. Det är ju normer knutna till här och nu som kan visa sig. Och de balanserar ju inte på, för det första är de ju inte, utan de balanserar, det är ju inte de, våra politiker vill få det att låta som att svenska värderingar är tidlösa, etiska, korrekta handlingar. Men jag menar, det var en svensk värdering med konventikelplakat också, det fick vi lära oss konventikelplakatet handlade ju om att förfölja andra religioner och tala om att de inte fick ha bönemöten utanför. Det var ju sånt som spikades upp när man hade haft möten, religiösa möten utanför kyrkan. Det fick man inte ha. Nej. Och det är också med i våran kanon nu. Vilket är ju då, det är också en svensk värdering vid sidan om yttrandefrihetsgrundlagen och så vidare. Så att någonstans så blir ju det där väldigt obehagligt. Och det... Det blir ju någonstans, men det letar sig också in i våran, jag är ganska säker på att det ganska snart kommer att stå någonting om svenska värderingar i våran läroplan. Att vi ska lära ut svenska värderingar. Det som är svenskt, det som är det som då världen tycker är svenska värderingar. Och att det blir en del av vårat uppdrag. Det är jag helt övertygad om. Särskilt om den nuvarande regeringen eller nuvarande politiska majoriteten behåller makten efter nästa val. Det är jag helt övertygad om. Eller hur? Och grejen är den att 94 först, alltså det här med ordet värden och värderingar, har vi inte, det fick vi inskrivet, värdegrunden, den som vi pratar om i kapitel 1, att skolan ska leva på västerländsk kristen, vad är det, står grund? Västerländsk humanism och kristen tradition, är det så? Ja, västerländsk humanism och kristen tradition, någonting sånt är det. Där ska liksom skolan vila på den värdegrunden. Den skrevs ju in första gången 1994. Då skrev man in att vilka värderingar som man ville skulle liksom prägla utbildningen. Och det ju hade, innan så hade man ju bara tänkt sig att utbildning skulle liksom vara ett sätt att gemensamt sprida den nationella identiteten någonstans. Men man pratade liksom inte, men att det var på något sätt föränderligt med tiden. Men sen så då så skrev man ut in då absoluta sanningar som, alltså, demokratiska värden, att religionsfriheten är ett absolut värde som är rätt jämnt. Att alla människor är lika mycket värda är också rätt jämnt. Det går inte att ändra på. Och det är också därför som Sverigedemokraterna som har liksom i alla tider försökt att få in att man får inte diskriminera politik i skolan. Det kan man visst. För att det kan vara fel. att alltså det går att ha fel politisk åsikt, men det går inte att ha fel religiös bild, alltså hur man vill se på livet. Det är två olika saker, eftersom alltså, du kan liksom inte jag kan inte få främja i skolan att vara nazist, eftersom nazist är fel. Alltså det går inte att vara nazist på ett rätt sätt. Det är inte möjligt på något sätt. Och därför så är det sådär. Men nu då så letar det ju sig in sådana här saker som naggar på det. Och jag blir liksom rädd när jag då i ena änden hör att det står i den här kulturkanons utredning att skolan ska liksom ansvara för att sprida det svenska och liksom på ett annat sätt liksom skapa den svenska folksjälen. Och sprida svenska värderingar. Det står inte riktigt så, men lite grann så. Medan, och samtidigt som då Ebba Busch säger att vi måste förbjuda de 1400 människor som bär, det är inte ens det, niqab och burka i Sverige, de ska förbjudas, de ska inte få bära det, för det är inte svenskt. Och då blir man så här, fast det är ju alltid etiskt fel att förbjuda någon annan vad de ska ha på sig. Det är en universell. Det är därför det är så jävla viktigt att kunna etik och moral. Du kan aldrig förbjuda en människa vad den ska ha på sig för kläder. Det får du inte göra om du är etiskt på rätt sida i historien. Däremot så är det ju också det är fel att tvinga någon annan att ha på sig burka också. Såklart. Men du löser ju inte det problemet med att förbjuda dem att ha den. Och säga att du ska få 40 000 kronor i böter. Eller vad det blev i Portugal. Införde ju det nu här om veckan. Och då skulle det bli 40 000 kronor i böter. Vilket kommer att innebära att de här kvinnorna inte kommer att gå ut. Det är ju det enda. Vi kommer bara att förtrycka kvinnor ännu mer. Och vi har ju vadå 2000 år av att tala om vad kvinnor ska och inte ska ha på sig. Det har vi ju gjort så länge det har funnits liksom civilisation i den här världen. Och det säger ju också någonting om att när man då som politiker ger sig på en sån otroligt liten minoritet. Nu får man ju inte religionsräkna i det här landet för att vi har så stark religionsfrihet. Men jag skulle säga att jag skulle bli förvånad om vi har mer än 1400 personer som bär niqab eller burka i Sverige. Jag tror inte vi har det. Vilket alltså som bär det. Faktiskt. Och då är det, och de ska de utgöra något slags hot då? Ska det då främja, ska vi lösa den kristna hederskulturen, den som Fadime dog av? Hon var ju kristen, om någon har glömt det. Så hon blev ju mördad på grund av att hon hade en svensk pojkvän. Eller en annan pojkvän än den hon skulle ha. Nej, men jag tror inte det handlar om att egentligen lösa några problem. Det är mycket symbolpolitik. Det handlar om att man rampar upp inför valrörelsen och hon vet att liksom deras enda chans att klara 4%-spärren är att få med sig tillräckligt många liksom, du vet, med internettrolls höger människorna som egentligen är väldigt mycket mer högre än vad de vågar erkänna typ. Är det så? Jesper Rönndahl skämtar någon gång om att KD är liksom SD för tjejer. Och det är någonstans en väldigt träffande analys. Och jag tänker att det liksom, hennes plan är väl att också bli det för killar. Liksom. Och då måste de driva på lite mer liksom politik än vad den egentligen liksom, kanske går att genomföra. Och det är inte meningen att genomföra. Det är meningen att ha debattartiklarna och ha rubrikerna för att behålla den positionen. Så. Och där tror jag också att man behöver förstå om man liksom hänger mycket på internet och ser internet så här, subkulturer och liksom forum och liksom så. Så var ju hon ett tag väldigt, väldigt, väldigt populär på internet. Alltså långt utanför Sveriges gränser i liksom, du vet, de här forumen som är ganska långt höger om man säger så. För att hon är kvinna, hon är blond, hon är någorlunda väl, liksom, ser bra ut och liksom pratar deras språk så. Hon har ju varit liksom super, super, super känd och jättepopulär och haft ganska stor liksom popularitet. I den delen av världen där man tycker att allting som har med islam är ett problem typ så. Och jag tänker att det ger vatten på hennes kvarn. Och det är den sortens väljare i Sverige som hon vill ha som ska rösta på henne. Och då det spelar ingen roll egentligen hur många människor det är där. Utan det handlar om att liksom hela tiden plocka fighter. Hela tiden och sen så här. Det här är inte det samhället vi vill ha överhuvudtaget. Och att om det gör att liksom folk som absolut aldrig någonsin skulle bära de plaggen. Men som kanske känner folk som gör det. Eller som tycker att det är en del av en grupp som man tillhör liksom så. att man inte känns lika välkommen att söka sig till Sverige, då är det en seger för henne. Eller så. Fast att vi är ett land som behöver vara fler, särskilt fler arbetsförare, för att klara av liksom den standarden av välstånd som vi lever i. Men det är ingen som liksom bryr sig om det på något sätt så. Och istället för att prata om det som ett problem, som ett hot mot det svenska, så pratar man om liksom identitetspolitik, för att det finns folk som har funderat på vad är egentligen svenskhet. Folk som verkligen inte vet skillnad på etik och moral, som vill vinna i ett val. Inte för att man egentligen tycker att det är så jävla härliga människor som borde få bestämma över Sverige, eller att det är folk som man egentligen på något sätt respekterar, utan här finns röster som vi kan ta som gör att vi kan vinna, och då får man ju bestämma själv. Alltså, det är ju ett sätt att utnyttja väljare också någonstans. Att snacka på det sättet i en varelse och förmodligen var helt 100% väl medveten om att det här kommer aldrig någonsin gå att genomföra, och det finns inte heller ambitioner på det, utan det är liksom, det är bara ett sätt att få fortsätta bara ett fint jobb och en fin lön och en fin titel och privilegier liksom för sig själv. Det är något jävligt korrupt i det egentligen. Ja, men det är ju inte bara det, för jag kan ju också bli lite ledsen av att när då det blir i den här partiledaren, jag såg verkligen inte hela partiledardebatten för att jag mår illa av att de inte kan prata om riktiga saker. Det är inte bara deras fel, det är ju hur man har liksom byggt upp den här jävla debatten som någon slags boxningsmatch. Jag tittar inte på boxning heller, för jag tycker det roar mig inte. Men när de då i efterhand frågar, ja, Ebba Busch vill förbjuda hijab, eller inte hijab, niqab och burka, vad säger du om det? Och Magdalena Andersson säger, ja, svenska värderingar. Och Nooshi Dadgostar säger, njö. Och alla andra säger, alltså Jimmy Åkesson säger ju absolut, det tycker jag, liksom, och så vidare. Den enda som säger, nej, det kan vi ju inte göra, det är ju inte svenskt, det är ju Daniel Heldén, Miljöpartiets språkrör. Han är ensam. Och då blir man så här, men vad har hänt? Vad har hänt? Det är en politisk strategi bara, för ingen vill bli utmanad som den som är pro-invandrare, för man mot svenskar. Och då liksom, jag tror det är så här att vi importerar amerikansk politik och amerikansk politisk kultur till Sverige. Lite det är för sorgligt lätt, så. Bara det. Där liksom, ja, men jag vet det, för det är verkligen inte demokratiskt land att liksom se på. men det är verkligen en diskussion där man pratar om att så här, liksom, där republikaner hela tiden anklagar demokrater för att vara så här, ja, men de vill ha gratis sjukvård för invandrare, de vill ha det här och det här och det här för invandrare, de hjälper inte oss, de hjälper inte er som är vanliga amerikaner, utan de vill hjälpa en massa andra människor som ska komma hit och få en massa fördelar som inte ni får. Och det är liksom en politisk liksom retorik som är så etablerad att alla tänker att ja, men det är sant, det stämmer, fast att det aldrig är någon som någonsin har föreslagit det. Det enda som finns liksom man debatterar så här, om du inte är amerikan, du råkar befinna dig i USA och du typ så här hamnar i akut behov av sjukvård, kommer dö annars, då kommer de köra dig till sjukhuset och ta hand om dig, för att det kommer alla läkare i hela världen göra. Så stabilisera dig till det så att du inte längre är döende, och sen grattis, nu drar jag härifrån. Och det är liksom det enda som finns. Men vi är på väg att få lite samma diskussion i Sverige, inte för att väljare pratar på det sättet, utan för att våra politiker pratar på det sättet. Och det tycker jag är väldigt spännande. Jag lyssnar på Sveriges Radios, den här podden som kommer på Politiska spelet heter det. Så, där de pratar om inte just debatten, men de pratar just om det här med liksom värderingar och skiljelinjer och så på något sätt. Och där det visar sig att så här, svenska väljare är inte så himla polariserade egentligen. Vi är inte mer polariserade nu än vad vi var för 20 eller 25 år sedan. Utan vad som händer är att politiker blir det mer och mer, för man importerar amerikanska skiljelinjer. För man tänker, det är den strategi som funkar där, vi kanske kan göra samma sak här. Det där låter lite cool retorik, vi kan testa om vi testar här också. Man tar in, vet, så här, HBTQ-sagostunder, vi tar in liksom abortfrågor, vi tar in vad saker som är så här, det där är ju ingen svensk som bryr sig om. Det är inte väljare som är liksom osams om det här, vi har kommit överens om det, vi har gått vidare, vi är någon helt annanstans, vi har helt andra problem. Men istället för att vi har politiker som bryr sig om att lösa våra problem, för då måste man faktiskt sätta sig ner och tänka och diskutera och kompromissa och komma fram till någonting, så vill man istället gå den snabba vägen in i pajkastning och hoppas att man vinner 0% här och nu för att liksom klara sig för nästa val. Och sen kan vi tänka på framtiden någon annan gång. Är du med? Jag är med, och jag blir bara deprimerad, för precis så jag känner att det är. Och jag vet inte vad, alltså det, och det blir ju, det stod någonstans, Daniel Suhonen heter han väl, han på Aftonbladet. Han sa ju det att vill du vinna valet, Magdalena Andersson, så är det bara att säga det som alla svenskar vill höra, nämligen släng ut riskkapitalister och skit ur skolan. Gör det. Om du bara säger det rakryggat och menar det och gör det, då kommer du att vinna alla val framöver liksom. Bara gör det. Det beror ju på vad de diskuterar, såklart. Kul är väl ett ord. Men okej då. Vi lämnar politiken för den här veckan. Men rösta på ett parti som inte vill ha de här marknadsskolan. Det ska vi säga varje vecka. För vi har en vi är stöttade av, vi är sponsrade av den rörelsen av mig. Ja, Karin har sponsrat oss. Vi försöker se alla sidor på alla frågor förutom just frågan om marknadsskolan. Där vi är ganska överens om att den behöver vi inte ha. Ja, Karin, jag tänkte den här veckan fokusera lite på blinda fläckar. Det har jag gått och funderat lite på under veckan som har varit. Parallellt med allt annat som är. I veckan som kom så kom en lokalpolitisk nyhet i Göteborg. Nämligen att de som styr här har bestämt sig för att barn som går i förskola ska få gå 30 timmar i veckan. Som minimum. Annars finns det de här 15 timmarna, du vet, för de som är barn till sig föräldralediga eller folk som är arbetslösa och så. De har man garanterad rätt enligt lag från typ 3 års ålder eller så. Att gå 15 timmar i veckan. Mm. Och så har det varit i något decennium eller så. Några men har det har varit så det sedan mina barn var små. Ja, alltså precis. Det har varit så ett tag liksom så. Och det är jättebra att det finns. Och det har ändå varit en grej som har hela tiden diskuterat i Stockholm sen för ungefär 10 år sedan. Att säga, ja, men vi höjer det till 30 timmar. Så. Mm. Och det har varit liksom en debatt som har funnits. Och nu har man bestämt sig då för att Göteborg följer det exemplet. Och bestämmer sig att ja, men det är bra att alla har rätt till 30 timmar. För att man tycker att det är liksom en naturlig steg av... Du vet, det har funnits en förflyttning i en historisk förflyttning över lång tid i förskola. Från att vara liksom så här, barnpassning till att vara liksom, med läroplanen som kom 98. Och man bedömde från dagis i förskola och förskollärare. Och man har liksom krav på utbildningar på ett annat sätt. Och så att det ska liksom vara, bara som jobbar där, att det ska vara mer liksom strukturerad pedagogisk verksamhet. Och man ska utvärdera och det finns en läroplan och... Det finns mål på gruppnivåer och liksom man pratar om, och det är en stor pedagogisk diskussion, så här, var finns den fria leken och liksom förskolans pedagogik kontra att man liksom flyttar ner mer och mer av lärandet, den formella lärandet som har funnits i skolan och så. Men det har ändå funnits en idé om att så här, liksom fler barn ska ha rätt till förskola från en tidigare ålder för att man tycker att det är viktigt att man liksom utvecklar sociala förmågor och liksom allt vad det är och så. Så man ändå definierat vad lär man sig i förskolan. Och då har man som en del av det också landat i att så här, från 3 års ålder ska alla barn ha rätt till förskola och liksom vi ska finansiera det med skattemedel på det sättet. Och det ska vara folk som är utbildade på en nivå som är mycket, mycket mer än vad det var för kanske say, 50, 60, 70 år sedan. Om man jobbar i en förskola där det kunde vara lite på ett annat sätt. Så. Och där man liksom uppvärderat hela, och egentligen så här, lågstadielärarutbildningen har gått samma väg. Alltså alla som jobbar med yngre barns lärande överhuvudtaget har ju liksom blivit mer akademiserat och mer liksom uppstyrt, om man ska säga väldigt så här, breda penseldrag. Och en del av det också var att de har infört 15 timmar. Så. Och då har resonemanget när man införde i Stockholm varit att så här, ja, men här är det liksom barn som förlorar någonting om man inte får vara där mer. Så. Man behöver inte vara det hela tiden, men liksom, om man sätter ett tak på 15 timmar så är det liksom ett gäng barn som förlorar lärande. Som inte går liksom i linje med, men du säger att här ska alla barn kunna vara där på det sättet. Så. Och det har varit en del av det. Sen har det naturligtvis också varit en del av att liksom tillgodose föräldrar och föräldrars behov av att kunna liksom sköta sina, liksom, vad det nu är för något som alltså söka arbeten eller liksom att vara föräldralediga. Eller liksom så, kunna på det sättet. För det har varit så att, om jag förstår systemet rätt, att det har varit liksom 15 timmar och det är upp till egentligen enskild rektor att bestämma så här, när, hur ska det vara fördelat. En del har 3 timmar varje dag, en del har 5 timmar 3 dagar i veckan, en del är lite flexibla med det utifrån vad som är liksom så. Du kan ha förmiddag och du kan ha eftermiddag. Det var ju väldigt så krångligt att lösa på vissa precis, ställen. Precis. Och därför har man i Göteborg så har nu infört att ja, men vi ska ha samma. Har man gått ut med som, jag antar att det är ett vallöfte också, att det inte är något som genomförs liksom på måndag, utan att det är något som ligger i pipen så att säga, men man ändå ska lösa. Och det är genomförs så. Och det som fick upp mina ögon för det var reaktionerna som kom i media, i sociala medier och överallt. Alltså mängden förskollärare som går ut och verkar jobba på väldigt, väldigt, väldigt farliga arbetsplatser. Nu ska jag inte reagera så mycket, men liksom så. förvånar mig. Alltså det är liksom, jag har sett 4, 5, 6 stycken åkarpersoner som blir intervjuade eller skriver debattartiklar eller skriver långa inlägg om att liksom att det är farligt för barnen, särskilt de här barnen till föräldralösa, barnen till föräldralediga och arbetslösa. De är liksom, det är farligt för de barnen att vara där en enda minut till. De kommer liksom bli utvecklas och bli helt galna, och det kommer bli liksom, jag vet inte vad, de kommer allt från fysiska men till psykiska men. Det är livsfarligt för den verksamheten, är så enormt dålig, den är så enormt underbemannad. Vi kan absolut inte ha dem där fler, mer tid, för att det blir liksom katastrof. Så. Och det som jag reagerar på är det, så här, okej, oj, problem. Nummer ett, vad gör vi med de andra barnen? Alltså stäng alla förskolor och de behöver öppna 15 timmar i så fall. Om det går någon gräns vid att liksom, det är omöjligt och vad det med så. Kanske borde man lägga ner förskolan helt om det är så himla farligt. Eller liksom, vad är det som man egentligen säger någonstans? Det är det ena. Och det andra är att det är något väldigt professionellt i det argumentet. Och det här är det jag inser att det kanske är lite kontroversiellt. Men håll med mig, häng med mig typ 10 minuter så tror jag vi ska landa i något som kan vara vettigt. Jag tänker att det är mitt subjektiva tyckande, men jag tänker att det är något enormt oprofessionellt att prata illa om sin egen verksamhetspotential på det sättet. Då står man inte längre upp för att det är pedagogisk verksamhet. Alltså då tar man tillbaka hela debatten till att säga, det här är barnpassning som ni lika gärna kan sköta själv. För är det någonting som är viktigt lärande, som vi ska skriva in i en läroplan, vi ska uppvärdera till att liksom, vi ska ha folk som har en akademisk utbildning, vi ska betala folk mycket, mycket mer än vad man betalade förskollärare förut. Så. Eller motsvarande kategorier som jobbade i förskolan förut. För att det är experter på utveckling och lärande. Inte bara alltså undervisning i matematik och svenska, utan liksom barns lek och liksom social utveckling och du vet, allt det där och så. Där är det folk som kan det jävligt bra. Då borde man vända på det och säga precis samma sak fast tvärtom. Där är svinbra att alla barn får rätt till den verksamheten. För här har vi haft en hel grupp i samhället som på grund av att deras föräldrar gör saker på dagarna inte haft rätt att lära sig. Hur kan det vara rimligt i ett samhälle som liksom står upp för utbildning, som vill investera i framtiden? Men om vi ska in de här barnen, vi ska dubbla deras tid, det är i genomsnitt så här många extra barn, så det är inne på att verksamheten växer med så här många procent, då måste vi också budgeten ökas upp med minst lika många procent, om inte mer. Vi måste bygga ut förskolor, vi måste ha fler avdelningar, vi måste anställa fler pedagoger för att kunna möta det liksom, den utvecklingen. Det är svinbra att vi gör det. Vi kan inte lämna barn på vägen bara för att, ah, men taskigt, du är liksom äldsta syskonet, så du var hemma så här många år där du inte fick vara med i liksom gruppen för att, på riktigt, för att liksom, du bara kommer att gå lite grann som en jävla gästspelare för att dina yngre syskon föddes. Medan den som är yngst har helt andra förutsättningar att liksom vara med hela tiden, för den blir inte störd i sin utveckling av att vara hemma. Det är något jättekonstigt i det, om man ska följa idén om att det är en verksamhet som är så här, det här är viktigt att alla är med på. Men istället för att ta den diskussionen och argumentera för den praktiskt, så är det som att hela den frågan är en blind fläck för hela den professionen, inklusive vårt fackförbund. De driver den frågan precis lika hårt, att det är det sämsta som finns att låta 15 timmar barn gå 30 timmar. Istället för att säga att det här är elever, här är barn som har rätt till utbildning som inte får det idag. Och ja, jättefint, grattis, nu vinner ett val på att ni liksom låter alla föräldrar slippa ha lite dåligt samvete. Men det kommer att kosta så mycket pengar. Våga inte tro att ni kan göra det utan att liksom lägga till det här och det här och det här och det här. Och visa oss gärna kvittot, sen får ni rösterna. Så, är du med? Då hade det varit liksom en diskussion som var professionell. Men det är som en enorm blind fläck, och jag vet inte. Jag har känt så här, jag har tänkt på det, jag ska inte 10 års tid. Och varje gång jag försöker diskutera det med någon som är förskollärare, eller jobbar inom förskolan, inte varje gång men nästan, så är det som att säga, fan, nu blir det dålig stämning på riktigt. Alltså det är som att man blir typ lite så här, förstår du? Att man liksom säger, du fattar ingenting. Nummer två, jävla grundskollärare som går och pratar om vad vi ska göra. Och nummer tre, du fattar inte hur dåligt det är, vi måste få bort barnen. Vi kan inte ha så många barn i vår verksamhet. Folk går redan sönder. Får sjukskrivning till höger och vänster, pistol och arbetsmiljö. Jag köper att det är sant. Men att man då kan tänka sig att de här barnen här borta, att de får inte riktigt vara med. Va? När kom vi överens om att det var rimligt att det skulle vara på det sättet? Jag pausar där, det är inte hela min poäng, men vi pausar där först. Vad tänker du? Ja, men jag tänker ju att jag hade ju, jag hade ju mina barn på föräldrakooperativ, vilket gjorde att mina barn fick gå 30 timmar för att vi löste det själva genom, ja, vad det nu var. Men jag håller med dig. helt enkelt. Det finns ja, en, jag tar egentligen bara upp det här som ett exempel på en blind fläck som finns kollektivt i vår yrkeskår. Det är inte det jag tänker prata om, utan jag vill inte prata om en annan grej. Jag har hittat en annan blind fläck, tror jag, inom grundskolan och inom gymnasiet, som jag bara vill exemplifiera för att liksom landa in vad det är vi pratar om. Så. Mm. För jag satt och såg en apropå politiska debatter, jag satt och kollade på en politisk debatt mellan Andrew Cuomo och Soran Mandami, de två som är typ, och en tredje dude som inte ens vet vad han heter, som kan tävla om att bli borgmästare i New York. Så. De har val nu i november, och då är de en debatt om det, och jag vet inte mycket du följt om det, men Soran Mandami är demokraternas kandidat, han är ganska ung, han är född i Uganda, han är liksom muslim, han är demokratisk socialist och liksom vill genomföra massa så här socialdemokratiska grejer i New York och har gått hur bra som helst. Så väldigt bra på att debattera. Och Andrew Cuomo är den gamla guvernören som fick avgå för att han var sämst. Och nu vill han bli borgmästare för att tvätta sitt rykte och bli kompis med Trump typ. Enkelt förklarat. Och i alla fall då började de komma in på en debattgrej som de har pratat om ganska mycket i USA ett tag. Det finns ett begrepp som är så här defund the police, avfinansiera polisen. Som är ett sätt för republikanerna att beskylla demokraterna för att liksom vilja så här, vara emot lag och ordning och vara emot poliskåren och liksom vara för typ kriminalitet, för att det de egentligen vill göra är att de vill flytta uppgifter som idag ligger på polisen till andra människor, typ socialarbetare. Varje gång någon ringer in och säger, när jag provar på att ta livet av sig, så skickar vi en massa poliser som skjuter ihjäl folk istället för att liksom skicka ut socialarbetare och psykologer, kuratorer, med liksom överdriver, men liksom det finns en ganska så här. Det finns ganska mycket uppgifter som hamnar på polisen i brist på andra människor. Så. Och det vill man flytta liksom, finansiering och ansvar och personal till att istället ha de här grupperna istället. Och låta polisen göra polisarbete. Liksom, det som är riktigt polisarbete. Och det är ingen demokrat någonsin lyckats kunna liksom, artikulera. Förutom i den här debatten. När han för första gången lyckades säga precis det jag förklarar nu. Alltså, det handlar inte om att vi ska ta bort liksom, möjligheter för polisen. Utan vi ser att så här, varje dag, vecka så försvinner det är 200 poliser som lämnar yrket i New York, och liksom den största orsaken är att de inte får jobba med det de egentligen jobbar med, så. Utan de får massa kringuppgifter, massa sidouppgifter som de inte är utbildade för, som de inte kan någonting för och som de inte känner sig rustade för, och så blir det bara ett dåligt jobb och så liksom känner man sig inte tillräcklig och så är det inte värt det och så byter man jobb. Och det är katastrof om de här människorna borde stanna kvar och vara poliser istället. Och det öppnar mina ögon för en grej som har med grundskolan och gymnasiet att göra. För vi har egentligen samma problem. Vi har en massa lärare som går och pratar om att vi får göra massa sidouppgifter och som inte vi vill hålla på med. Man går och klagar att vi är vaktmästare och kuratorer och psykologer och poliser och bla bla bla hela tiden. Eller hur? Så om vi passar en stund, och så ska du få fundera efter det i exakt en minut. Vilka uppgifter är det så här? De här skulle jag vilja att någon annan yrkeskategori tog hand om istället för mig. Vad tänker du från toppen av huvudet? 3-4 saker som du önskar att någon annan gjorde. I mitt jobb. Ja, ja men alltså egentligen ganska, jag tänker ju att jag skulle vilja beställa saker, alltså så här, och veta att de kom, och jag har ju ganska mycket hjälp på min skola ska jag säga. Men ibland så tänker jag, gud vad skönt om jag hade haft en assistent som liksom sammanställer, kan du sammanställa de här 4 grejerna till ett dokument, eller kan du alltså det är ju liksom att ha, tänk om vi hade haft en sekreterare. Och sen jag vet ju absolut vilken den här jäkla fylla i efter nationella prov. Det är min värsta. Jag kan inte. Jag vet inte hur man gör. Det blir bara fel. Det blir fel och det tar så fruktansvärt lång tid och det ska fyllas i på så många olika sätt i så många papper, och jag tror att vi har ett system som är helt hjärndött. Men gud vad jag önskade att jag slapp det. Och sen att ha en åsikt om elevernas från- och närvaro. Jag kan ju ha den sociala kontakten och att larma när eleverna inte är i skolan. Men hålla på med den vill jag inte hålla på med. För det blir ingen bra. Dels det. Och sen allt det sociala. Vi pratade innan vi började spela in av det med liksom placeringar och grupper och koll på social samvaro och så. Det kanske är något som någon annan borde göra om egentligen också. Ni har satt och listat lite förr. Ni har satt och tänkt det. Städ och vaktmästerigrejer. Jag måste laga saker, jag måste felanmäla saker, att liksom, jag måste städa upp grejer. Det är någon konstig grej, jag vet inte om jag gör det, men hos oss har liksom kommunal bestämt att städet sköter inte spyor och sånt. Det vägrar de hantera. Så då bara lämnar de ut en sanitetshink så finns det ett här och var, så får ni andra ta hand om det. Så helt plötsligt är det min arbetsuppgift att hålla på att torka spyor. Man bara, what the fuck, vad händer här? Liten men konkret grej. Administration, alltså här, fylla i med blanketter hit och dit, sammanställa saker fram och tillbaka. IT-administration, rastvärdskap, beställningar, materialvård, dokumentera kränkningsärenden, följa upp, sitta och klicka i pappersarbeten. Samtalen kan vara med på, men liksom själva pappersarbetet runt omkring. Och samma sak att följa upp stödbehov, att det liksom ligger på mig någonstans och se till att alla som har åtgärdsprogram får det stödet de ska ha, att alla lärare vet om och så. All sån grej känner jag så här, det där hade jag gärna lämnat till någon annan. En sekreterare, någon administratör, någon som var liksom så, mer flexibel på det. Alla, jag tror många lärare har det perspektivet. Det är våran version av att vi kan ta 15 timmars barnen här. Men om du tänker på andra sidan av det myntet, är vi beredda att betala priset för det? För om vi skulle anställa, liksom, om vi skulle tänka så som man tänker med poliser i USA, vi flyttar, vi ser att det är en 15% bara siffra av resurserna som vi då lägger på att anställa lärare till att anställa andra människor. Då skulle vi ha råd med sekreterare, fler administratörer, någon som går ut och kollar efter saker med fel och lagar dem. Någon som ser till att det finns pennor och sudd i alla rum, någon som kanske liksom hjälper till med grupper och placeringar, någon som hjälper till med alla pappersgrejer som man bara kan, här, varsågod, ta hand om det här. Yes, absolut, jag fixar, inga problem. Som gör allting vi inte vill få gjort så. Men det skulle ju fortfarande vara så att vi måste ha exakt lika mycket undervisning som vi ska leverera. För att eleverna läser, de är lika många, de ska lika många kurser, de ska lika många poäng och så. Så det skulle ju innebära att färre lärare anställs för att göra mer lärarnära i arbeten. Vilket innebär att vår undervisningstid skulle gå upp 10-15-20% för att slippa göra de uppgifterna. Jag tror att många lärare ser framför sig så här. Vi ska lägga pengar på att anställa personer som gör alla de här uppgifterna åt oss. Lika bra som vi hade kunnat göra dem, eller bättre helst. För att det är ofta saker som vi inte själva är så himla bekväma med. Och att vi den tiden ska få använda bara till att liksom planera mer och liksom undervisningsutveckla mer och liksom så, utan att det går upp på andra sidan. Men om vi funderar på hela det mönstret och bara tänker att vi har de pengarna vi har, det är en liten nedskärning, det är en liten investeringar, det är liksom en separat diskussion. Skulle man vara beredd att investera, liksom, vilken siffra är okej? Skulle du kunna tänka att undervisa 5% mer för att slippa de uppgifterna? Skulle du kunna tänka att undervisa 25% mer? Var går den? Var är siffran för att du ska slippa de uppgifterna? Vad skulle du säga att den smärtgränsen går? Är det 0%? Ja. Nej, det är ju det som, det är verkligen så. Jag alltså, det, för det är ju så sällan. Jag tänker, jag kände just när du räknade upp din lista, så kände jag har det rätt bra. Jag fyller i lite papper då och då, men samtidigt så behöver jag ju också ha koll på de där grejerna. Så att jag vill inte fylla i de där nationella provsgrejerna. Då skulle jag kunna ordna julbordet till alla andra istället, eller något. Jag vet inte. Bara jag slipper fylla i nationella provsgrejerna, så kan jag göra något annat. Men om vi bara tar den grejen, du slipper nationella provsgrejer och allting liknande som är sånt under året som du tänker på just nu, som är liknande grejer. Men då får du ta en kurs mer per år. Nej, då fyller jag i nationella provsgrejerna. Eller hur? Jag tror att det är en blindfläck som det finns någonstans i oss. Men det är den vanliga grejen som finns, att lärare går och klagar där. Vi säger, vi är poliser, jajamän, dålig skola. Ja, fine. Men det finns väl en lösning. Anställ fler sidomänniskor. Inga problem. Men är vi beredda att betala det priset? För det, vi måste vara beredda att betala det priset. För det ändå är så här, rationellt, vad säger, inom den här påsen pengar, vi flyttar hit och dit. Nej, jag är absolut inte beredd på att jag vill inte undervisa mer. Det orkar jag inte. Det klarar jag inte. Och det blir jag ju inte hjälpt av om jag slipper kopiera papper eller om jag slipper. Och det är ju sådär, det är ju lite som med AI i undervisningen. Att AI, när jag jobbar med en AI och frågar den saker, så sparar jag ju ingen tid egentligen. För jag lägger ju lika mycket tid. Det är bara det att det slutresultatet blir lite snyggare, lite bättre och lite mer genomtänkt. För jag har bollat med någon annan i vardagen. Jag har någonting att bolla med. Jag har liksom ett bollplank. Vilket gör att innehåll, det tar ju, jag sparar ju ingen tid. Gudarna ska veta att jag inte sparar någon tid, utan snarare kanske lägger lite mer tid. Och på samma sätt så skulle jag ju inte, om någon skulle ta bort kopieringspapperna, jag skulle ju ändå inte vilja alltså att ha en hel religionskurs till eller en svensk kurs till. Herregud, det är ju jättemycket jobb. Det finns ju du kopierar, det finns ju en poäng i att stå vid kopiatorn en stund och fila naglarna. Det är också skönt. Kände jag just när du sa, säger det så. Så då kan jag ja. Men det jag är ju urdålig på. Och då kan jag hellre hålla i skolavslutningen om jag slipper att fylla i de här A, B, C, D, E från en lista till en dataprogram. Men det ska ju de här digitala nationella proven lösa nu. Ha, ha, ha. Jag läste sist att du får väl se vad som händer med det. Men om man tänker så här, då, finns det någon uppgift som du är så här, ja, men jag skulle kunna tänka mig att ta på mig den här uppgiften för att få en kurs mindre om man har gått åt andra hållet då? Att vi liksom anställer fler lärare, men då får vi se upp någon sidopersonal så får du lösa mer av det här själv. Nej. Nej, precis. Jag tror att det är en blindfläck som finns kvar i vår grupp som mina måste fundera på. Annars kanske det är så att vi tillfälligt, om vi ska vara riktigt professionella och inte bara kasta sten utan också leva i vårt eget glashus, får sluta klaga över att vi är en massa andra extra med yrkesgrupper. Det kanske är så att antingen får du fan ta att du är vaktmästare och städare och polis och kurator och psykolog och bara leva med det. Eller så får man ta och faktiskt tänka så här, hur mycket mer kan jag tänka mig att ta för att om vi bara, det är ju skitkomplicerat, om vi inom citat bara ska undervisa, hur mycket mer undervisning klarar jag då? Om jag är bra med de här grejerna. Något att fundera på i alla fall för att utmana sig själv. Jag tror att alla människor mår bra av att utmana sig i sina tankar som är liksom så här, det här är det vi tar för givet så. Det tycker jag förskollärare ska göra, jag tycker grundskollärare ska göra det. Och det är allt jag har att säga. Nu får du cancela mig om du vill. Nej, jag ska inte cancela det. Jag tänker också att det finns ju också någonting i som man måste lära sig, som jag pratade med mina studenter om, att man blir ju väldigt förtjust i sina elever. Man vill prata med dem, man tycker det är kul och liksom diskutera saker med dem, men det är väldigt viktigt att ha en viss hit men inte längre, att ha funderat på hur mycket släpper jag in dem, vad vill jag höra, vad vill jag inte höra. Och det är också något professionellt i det, där du liksom inte kan vara hur mycket psykolog som helst, men det är lite en annan fråga. Men det är ju också en sån där sak som när man tycker att man, ja men jag lägger så här mycket tid på det här, ja men du kanske inte ska det, du kanske får lägga lite mindre tid, för det kanske inte är ja, nej, men jag kanslar inte det, Jakob. Jag tycker det var intressant. Jag är inte beredd, jag vill ha det som jag har det när du säger det så. Kan du gå ut och fundera på så här söndag eftermiddag och så kör vi en vecka till, Karin, innan det höstlov. Det orkar vi med. Tror du det? Det känns inte så just nu. Om vi biter ihop och tänker på fredag så kommer det gå bra. Efter höstlovet har jag funnits ett sekel. Du, det är ett halvt sekel, får man väl säga. Men vi rundar av där. Grattis Karin, 100 år. Hej då. Hej då. Jag orkar inte med mig själv.